نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الأعراف، ترجمة: ألف لام ميم صاد. کتاب، ایک کتاب ہے. انزل الیک، اتاری گئی تیری طرف. فلا یکن، پس نہ ہو. فی صدرک، تیرے سینے میں. حرج، کوئی تنگی. منہ، اس سے، یعنی اس کی وجہ سے. لتنذر به، تاکہ تم ڈراؤ ساتھ اس کے. وذکرہ، اور نصیحت، یاد دہانی. للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. اتبعوا، پیروی کرو. ما، جو. انزل الیکم، اتارا گیا تمہاری طرف. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو. من دونہ، اس کے سوا. اولیاء، سرپرستوں کی. قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. وکم من قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں. اہلکناہا، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو. فجاءہا، تو آیا ان کے پاس. بأسنا، عذاب ہمارا. بیاتن، رات کے وقت. او یا، ہم وہ. قائلون، دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، پیلولہ کر رہے تھے. فما کانا، تو نہ تھی. دعواہم، پکار ان کی. اذ، جب. جاءہم، آیا ان کے پاس. بأسنا، عذاب ہمارا. الا، مگر. ان، یہ کہ. قالوا، انہوں نے کہا. انا کنا، بے شک ہم تھے. ہم بھی. ظالمین، ظالم. فلنسألن الذین، پس البتہ ضرور ہم سوال کریں گے. الذین، ان لوگوں سے. ارسلا، بھیجے گئے. الیہم، ان کی طرف. یا رسول، بھیجے گئے جن کی طرف. ولنسألن، اور البتہ ضرور ہم سوال کریں گے. المرسلین، رسولوں سے. فلنقصن، پس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے. علیہم، ان پر. بعلم، علم کے ساتھ. وما کنا، اور نہ تھے ہم. غائبین، غائب. والوزن، اور وزن. یومئذ، اس دن. الحق، عین حق ہے. فمن، تو جس کے. ثقلت، بھاری ہوئے. موازینہ، اس کے پلڑے. فاولائک، تو یہی لوگ. ہم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں. ومن، اور جو کوئی. خفت، ہلکے ہو گئے. موازینہ، پلڑے اس کے، فاولائک الذین، تو یہی وہ لوگ ہیں، خسرو، جنہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، بما، بوجہ اس کے جو، کانو، تھے وہ، بے آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، یظلمون، ظلم کرتے، ولقد، اور البتہ تحقیق، مکناکم، بسایا ہم نے تم کو، فی الارض، زمین میں، وجعلنا لکم، اور بنائے ہم نے تمہارے لیے، فیہا، اس میں، معایشہ، زندگی کے سامان، قلیلا ما، کتنا کم، تشکرون، تم شکر کرتے ہو، ولقد، اور البتہ تحقیق، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم کو، ثم، پھر، صورناکم، صورت بنائی ہم نے تمہاری، یا صورت دی ہم نے تم کو، ثم، پھر، قلنا، کہا ہم نے، للملائکتی، فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا، مگر، ابلیس نے، یا سوائے ابلیس کے، لم یکن، نہ تھا وہ، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے، قالا، پوچھا، ما منعک، کس چیز نے روکا تجھ کو، اللہ، کہ نہ، تسجدہ، تو سجدہ کرے، اذ، جب کہ، امرتک، میں نے حکم دیا تجھ کو، قالا، بولا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، اچھا ہوں اس سے، خلقتنی، تو نے پیدا کیا مجھ کو، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور تو نے پیدا کیا اس کو، من تین، مٹی سے، قالا، فرمایا، فہبط، پس اتر جا، منہا، اس سے، فما یکون لکا، تو نہیں ہے تیرے لیے، ان، یہ کہ، تتکبر فیہا، تو تکبر کرے اس میں، فخرج، پس نکل جا، انکا، بے شک تو، من الصاغرین، ذلیلوں میں سے ہے، بے عزت لوگوں میں سے ہے، قالا، بولا، انذرنی، مہلت دے دے مجھ کو، الی تک، یوم دن کے، یبعثون، وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قالا، فرمایا، انکا، بے شک تو، من المنظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، قالا، بولا، فبما، پس بوجہ اس کے جو، اغویتنی، تو نے گمراہ کیا مجھ کو، بے راہ کیا مجھ کو، لأقعدن، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراط کا تیرے راستے پر، المستقیم سیدھے، ثم پھر، لآتینہم البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ اور ان کی دائیں جانب سے، وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں سے، وَلَا تَجِدُ اور نہ تو پائے گا، اکثرہم ان میں سے اکثر کو، شاکرین شکر گزار، قَالَ فرمایا، اخرج منہا نکل جا اس میں سے، مذعوماً مذمت کیا ہوا، مدحورا رحمت سے دور کیا ہوا، لمن البتہ جو بھی، تبع کا پیروی کرے تیری، منہم ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم جہنم کو، منکم تم میں سے، اجمعین سب کے سب کو، وَيَا آدَمُ اور اے آدم، اسکن رہو، انت تم، وَزَوْجُكَ اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، فکلا پس دونوں کھاؤ، من حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، هذه الشجرة اس درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، فوسوسا تو وسوسہ ڈالا، بہکایا، لہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، لیبدیا تاکہ کھول دے، لہما ان کے لیے، ما جو، ووریا چھپایا گیا تھا، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہ میں سے، وقالا اور اس نے کہا، ما نہاکما نہیں روکا تم دونوں کو، ربکما تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، الا مگر، ان تکونا کہ تم دونوں ہو جاؤ گے، ملکین فرشتے، او تکونا یا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے، وقاسمہما اور اس نے قسمیں کھائیں ان دونوں سے، انی بے شک میں، لکما تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں، فدلاہما پس کھینچ لیا ان کو، بغرور دھوکے کے ساتھ، فلما تو جب، ذاقا دونوں میں چکھا، الشجرتا اس درخت کو، بدت لہما ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے، سوآتهما ان کی شرمگاہیں، وتفقا اور دونوں نے شروع کر دیا، یخسفانی کہ چپکاتے تھے، علیہما اپنے پر، من ورق الجنہ جنت کے پتوں میں سے، وناداہما اور پکارا ان دونوں کو، ربہما ان کے رب نے، الم کیا نہیں، انہکما میں نے روکا تم دونوں کو، انتلکم الشجرہ تمہارے درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا اور میں نے کہا تم دونوں کو، ان الشیطان کہ بے شک شیطان، لکما تم دونوں کے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے، قالا انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ظلم کیا ہم نے، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ اور اگر نہ، تغفر لنا تو بخشے گا ہم کو، وترحمنا اور تو رحم کرے ہم پر، لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، قالا فرمایا، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے، بعض لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر جائے قرار ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، الہین ایک وقت تک، قالا فرمایا، فیہا تحیونا اسی میں تم جیو گے، وفیہا تموتونا اور اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون اور اسی میں سے تم سب نکالے جاؤ گے۔